my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar na warszawskiej Pradze, płonie stacja transformatorowa. Do polskiej armii trafi 180 czołgów K2. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana za 3 tygodnie. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Pożar stacji transformatorowej na warszawskim Grochowie w rejonie ulicy Zamienieckiej. Kapitan Łukasz Zagdański ze Stołecznej Straży Pożarnej powiedział Polskiemu Radiu, że w pożarze nikt nie ucierpiał. 14 zastępów na miejscu w tym momencie. Podajemy prądy proszku gaśniczego na palący się transformator. Pożar w tym momencie jeszcze nie jest zlokalizowany. Nie mamy osób uszkodowanych. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zmian w prawie pracy w kontekście upałów. Jak mówiła w Krakowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jej resort pracuje nad regulacją dozwolonych temperatur maksymalnych w miejscu zatrudnienia. W tym momencie kodeks reguluje jedynie temperatury minimalne, mówi ministra Dziemianowicz-Bąk. Złożyliśmy jako Ministerstwo Pracy propozycję, aby wprowadzić maksymalną dopuszczalną temperaturę na poziomie 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopni Celsjusza w przypadku ciężkich prac wykonywanych na zewnątrz. Po przekroczeniu tych temperatur praca powinna być wstrzymana. To jest nasza ministerialna propozycja. Według nowych przepisów po osiągnięciu w miejscu pracy maksymalnej temperatury pracownik będzie mógł przerwać wykonywaną czynność i schłodzić się w cieniu albo odpocząć. Polska niebawem podpisze umowę na dostawę kolejnych 180 czołgów K2 z Korei, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do armii trafi 180 czołgów K2, w tym ponad 60 w wersji spolonizowanej, które będą wyprodukowane w Polsce. To wyjątkowy kontrakt dla polskiej armii, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa na pozyskanie czołgów K2 w wersji spolonizowanej, w części już produkowanej w Polsce, z całym pakietem zabezpieczenia logistycznego, z wozami wsparcia, umową serwisową, szkoleniową, logistyczną, wszystkimi komponentami związanymi z wyposażeniem w amunicję i w uzbrojenie. Niezwykle ważne jest to, że udało się wynegocjować zgodę Koreańczyków na budowę czołgów w Polsce. Prezes Hyundai Rotem Yongbae zapewnił, że do Polski trafi niezbędna technologia. Hyundai Rotem zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia transferu technologii i ulokowania produkcji w Polsce. Koszty umowy, która zostanie podpisana po 21 lipca, to ponad 6,5 miliarda dolarów. Witold Banach, Polskie Radio. Stanieją kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla, że decyzja członków Rady jest pozytywnym zaskoczeniem. Obniżka stóp procentowych NBP w lipcu to zaskoczenie. Wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich tygodniach przesuwały rynkowe oczekiwania co do kolejnej obniżki na dalsze miesiące tego roku. Natomiast jest to dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że polska gospodarka nie pędzi w zatrważającym tempie, a jednocześnie inflacja zmierza systematycznie do celu. Ekspert spodziewa się w tym roku jeszcze jednej obniżki stóp. Po dzisiejszej decyzji podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5%. Tyrolska wioska odcięta od świata po lawinach, które dzień po dniu zeszły w austriackich Alpach. Służby udrażniają drogi. Masy błota i kamieni wdarły się do 15 domów i zniszczyły m.in. drogę przez wieś. Do Krznic przyjechało 40 żołnierzy, którzy razem z setką strażaków usunęli część naniesionego materiału. Wtedy przyszło kolejne załamanie pogody, a ulewa naniosła kolejną porcję szlamu i skał. W dolinie Krznicnal wznowiono dziś pracę. Służbom udało się częściowo odgruzować drogę. Domy mają zostać przywrócone do użytkowania, ale trzeba usunąć wysoką na metr warstwę błota na poziomie parteru. Więcej czasu zajmie czyszczenie często kompletnie zasypanych piwnic. Znany lokalny przedsiębiorca, któremu lawina uszkodziła ośrodek hotelowy, apeluje o wyciągnięcie wniosków. Zdaniem cytowanego przez austriackie media Ferdinanda Prangera, katastrofę poprzedziło kilka podobnych sytuacji w ostatnich latach. Już wtedy było widać, że do rzeki prowadzą niewydolne, zbyt wąskie rury. Popierany przez mieszkańców hotelarz podkreśla, że zmienia się klimat i w związku z tym należy zmienić infrastrukturę. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Tenis i Wimbledon. Na początek Kamil Majchrzak awansował do trzeciej rundy. Polak w świetnym stylu, niezagrożony pokonał w trzech setach Amerykanina Queena. W kolejnej rundzie znaleźli się także Hiszpan Alcaraz, Brazylijczyk Fonseca czy bezpaństwowiec Rubliow. Trwa spotkanie Amerykanina Fritza z Kanadyjczykiem Diallo. Jest 2-2 w setach, w piątym 2-1 dla Amerykanina. U pań awans wywalczyła Aryna Sabalenka, a także ta, z którą zagra w kolejnej rundzie, czyli Brytyjka Raducanu. Dalej grają także Ukrainka Świtolina i Japonka Osaka. Jutro awans powalczy Iga Świątek. Na korcie centralnym zmierzy się z Amerykanką McNally. W Szwajcarii rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Na inaugurację Finlandia pokonała Islandię skromnie 1-0, Norwegia nieznacznie 2-1 wygrała z gospodyniami turnieju. W piątek w pierwszym meczu fazy grupowej zaprezentują się Polki, zmierzą się z Niemkami. Mamy swój plan na ten mecz i na ten turniej, przekonuje selekcjonerka biało-czerwonych Nina Patalon. My chcemy tu bardzo dobrze grać w piłkę i chcemy być skupieni na sobie. Dla nas musi być jasna i czytelna droga, którą idziemy, a droga, która idzie, ma określone zadania. Zadania dla każdej zawodniczki i dla zespołu. I myślę, że my dzisiaj nie chcemy patrzeć na szczyt góry, bo on wydaje się odległy, ale chcemy mieć jasną i konkretną drogę, którą będziemy idąc. Przemierzali ten szlak z pewnością, że każdy kolejny krok upewnia nas do tego, że idziemy w dobrym kierunku. Mecz Polek z Niemkami w piątek o 21:00. W kolarstwie dowiedzieliśmy się dzisiaj, że rozpoczynającym się w sobotę w Lille Tour de France nie pojedzie Michał Kwiatkowski. Polak wygrywał w przeszłości dwa etapy tego legendarnego wyścigu. Peleton przemierza także Polskę, a to w wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Drugi etap z Robczyc do Stalowej Woli wygrał Radosław Prądczak. Na finiszu wyprzedził lidera wyścigu Belga Sentiensa, a także Marcelego Bogusławskiego. W hokeju na lodzie informacja najlepsza z możliwych dla organizatorów zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. We Włoszech wystąpią zawodnicy NHL i to pierwszy raz od 12 lat. Ostatni raz śmigali po olimpijskich taflach w Soczi. To efekt skutecznych rozmów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i przedstawicieli Ligi, Związku Zawodowego Graczy i Międzynarodowej Federacji. Olimpijski turniej hokeja mężczyzn rozpocznie się 11 lutego przyszłego roku. Jutro słonecznie na Suwalszczyźnie, a na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć i może padać. Pojawią się burze. 23 stopnie na wybrzeżu, 29 na zachodzie i na Podhalu, na pozostałym obszarze 36. Autopromocja. Wschód kultury, inne brzmienia to muzyczne pogranicze różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Od Szwecji przez Gruzję po Stany Zjednoczone, od Wielkiej Brytanii po Ukrainę i Polskę. Różnorodność brzmień i inspiracji przyciągnęła do Lublina także Trójkę. Opowiemy z miejsca akcji o najciekawszych wydarzeniach festiwalu. Już w sobotę od 17 do 19 Tygodnik Muzyczny. A od 23 do północy audycja N3. Do usłyszenia i do zobaczenia. Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a to jest Pasmo Ludzie. Program, w którym spotykamy się z bohaterkami i bohaterami, rozmawiając o ich życiu, pasjach i szukamy tego czegoś, co może być interesujące dla słuchaczek i słuchaczy Radiowej Trójki. A naprzeciwko mnie Iga Kostrzewa. Witaj w Trójce. Ponownie. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Dobry wieczór. Najbardziej chyba ze wszystkich określeń, jakie wpadły mi w oko ostatnio, przy okazji przeglądania materiałów na twój temat, spodobało mi się określenie weteranka. To świetne! Weteranka! Opowiadania o społeczności LGBTQ+. Za chwilę też dodam oczywiście inne, bardzo ważne w tym skrótowcu litery, ale chciałam powiedzieć od siebie, że bardzo chciałam się z tobą spotkać i dziękuję, że przyszłaś do nas, bo kiedy myślałam o tym kończącym się i zakończonym już miesiącu dumy, czerwcu, to uświadomiłam sobie, że przez całe moje życie ty jesteś osobą działającą właśnie na rzecz społeczności LGBT. Oczywiście jesteś też feministką, jesteś zaangażowana w sprawy kobiet, ale przez całe moje życie dorosłe byłaś też rzeczniczką Lambdy,